luzów, poczuj moc plusów. W tym miejskim buszu znajduję miejsce dla uczuć. Choć mogę uchuć przez zawistnych wisusów, tylko dlatego, że spełniam marzenia, mogę im współczuć. Ile minusów nazbierasz, nie mi oceniać. Jestem winny, bo zmieniam swe życie na lepsze. Się masz i ty się zmienia z dnia na dzień. Wczoraj to jeszcze ziomek, a dziś zawistny kondomek. To jego nicknej przydomek, zakompleksiony matole. Pierdolę twe paranoje, wiarygodny na stricie. W showbizie zrobiłem swoje, studyjny wyciek na płycie. Zaznaczę, żyjemy godnie, pierdolę podłe żywoty tych, co na dnie ponownie. Na swoją modłę układam plan na promocję. Znaczy żyć dobrze, eliminować problem. Niewiarygodne, że dopiął swego. Dlaczego udało się właśnie jemu? Czemu my we wkurwieniu? Przyglądam się rozwarstwieniu, awansowałem społecznie. Od zawsze chciałem bezpiecznie egzystować w tym mieście, mieć własny metraż i części, korzystać z życia i swobód, być wolnym obyczajowo. Na to masz właśnie dowód, bo jestem żywym dowodem. Mam niezależną swobodę, swego zdania nie zmieniam. Nadal pierdolę modę, życia szkołę przyjąłem. Chcesz to nazywaj matołem. Jeśli jesteś mądrzejszy, to gdzie twój sukces po szkole? Ja nie z pardonem, patronem, biedaków z nadziei znany. Twardy, zdecydowany, bo asertywni kochani. Od Poznania przestany, tak kroczę, zostawia ślady. Wyjebane w salony, pseudobranżowe układy. Bałagan za kulisami i z króliczkami playboya. Raczej styl życia gnoja, na serio to moja zbroja. Jeśli nie masz wyboru, pozostaje ci przetrwać. Jeśli masz przejebane, to zęby zaciśnij, nie płacz. Nie masz wyboru, musisz przeżyć z nadzieją na poprawę swego losu, to twoje życiowe dzieło. Jeśli nie masz wyboru, pozostaje ci przetrwać. Jeśli masz przejebane, to zęby zaciśnij, nie płacz. Nie masz wyboru, musisz przeżyć z nadzieją na poprawę swego losu, to twoje życiowe dzieło. Na mnie klątwa nie ciąży, tak jak na klanie Kennedy. Cieszę się tą złą sławą, choć żyję dobrze niestety. Zadem nie wstrzymam i trzymam się jednej kobiety. Mówię, niech wam nie pije, nie bije, tak żyję skurwielu, uwierz. Znojów nie lubię frajerstwa, kręcili krzywe afery. Fałszywi kumple odbili, pozostał ten człowiek szczery. Choć sprawiałem kłopoty, to raczej nadal lubiane. Odmienne zdanie ma kolor, co źle mi życiu skumałem. Przenigdy nie idź myślany w tej branży, poryty dekiel. Chociaż szalonym człowiekiem, to sobie radzę, mam fekiel. Nie zaniknie to z wiekiem, szaleństwo z domu wyniosłem. Robiłem za tarczę matce, gdy ojciec puszczał jej chłostę. I się podniosłem, jest postaw ciekawe, co ty byś zrobił. Gdybyś po ryju zarobił, za chęć do życia by urodzić. Zamierzam też być rodzicem, nie chcę tyranizować. Nam dyktaturę tyranów, terror. Dom, praca, szkoła. Czas wyprostować te traumy, rozliczyć złą przeszłość poszło. Zamykam rozdział dzieciństwa, wspomnienia wyparłem mocą. Nagrywam hardcore non-stop, nadal pamiętam, choć nie chcę. Rapoterapia na serce, przestałem krwawić, co więcej. Dziś dam ci lekcję, jak zdobyć wszystko, co niemożliwe. Jeśli nie masz wyboru, to musisz przetrwać, nie zginie. Jeśli nie masz wyboru, pozostaje ci przetrwać. Jeśli masz przejebane, to zęby zaciśnij, nie płacz. Nie masz wyboru, musisz przeżyć z nadzieją na poprawę swego losu, to twoje życiowe dzieło. Jeśli nie masz wyboru, pozostaje ci przetrwać. Jeśli masz przejebane, to zęby zaciśnij, nie płacz. Nie masz wyboru, musisz przeżyć z nadzieją na poprawę swego losu, to twoje życiowe dzieło. And now for our feature presentation.